Dzisiaj około 14:45. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Ludzka sprawa. Dzień dobry Państwu, witam Państwa, Sylwia Gregorczyk-Abram, to jest audycja Ludzka Sprawa. W zapowiedzi obiecałam Państwu profesorkę od cudów i tak też się stanie, profesor Marzena Dębska. I teraz będzie test, czy ja zapamiętam dobrze te wszystkie specjalizacje. Specjalistka od ginekologii i perinatologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA i Dębski Klinik. Bardzo Ci dziękuję, naprawdę było świetnie. Udało się. Ale powiem Ci tak. Jest specjalista położnictwa i ginekologii, to jest jedna specjalizacja. To jest fajne, bo my ginekolodzy jesteśmy położnikami i odwrotnie. Aha, to tego nie wiedziałam. Mhm. To proszę, pierwsza nowa informacja. Człowiek się zawsze czegoś nauczy, prowadząc tę audycję. Bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. To ja dziękuję za zaproszenie. Słuchaj, zanim porozmawiamy o bezpieczeństwie kobiet, o tym, jak kobiety czują się w służbie zdrowia, to tak Cię chciałam po ludzku, jako że to ludzka sprawa, zapytać, co się czuje, jak się operuje takie malutkie serduszka w łonie matki? Bo Ty robisz takie cuda. Wiesz co, no przede wszystkim to jest ogromna odpowiedzialność. Wiem, że zabrzmi to banalnie, bo to jest odpowiedzialny zawód i wszystko, co robimy, to jest odpowiedzialność, ale to jest szczególna sytuacja, bo ja tak naprawdę operuję dwie osoby, bo i zabieg jest na mamie i na dziecku, bo wprowadzam narzędzia przez brzuch matki, operując serce do klatki piersiowej dziecka. Rozmawiam często z matką, widzę ją, mówię jej, co robimy, żeby ją uspokoić, bo zazwyczaj podczas takich zabiegów kobieta nie śpi. No i mam to maleństwo w brzuchu i wiem, że no od mojej sprawności i decyzyjności całego zespołu, który ze mną jest, zależy życie tego dziecka, no bo to są tak precyzyjne zabiegi, że tutaj drobny błąd nawet może spowodować katastrofę. Piękne jest to, co robisz, a powiedz mi, bo liczba urodzeń w Polsce spada. Jakbyś miała pomyśleć, z czego to wynika, to co by to było? Ona spada drastycznie, prawda? Kobiety rodzą coraz mniej, czy one boją się rodzić? Czy wynika to, nie wiem, ze zmiany po prostu myślenia kobiet? To wynika ze zmiany wszystkiego. Mhm. I powiem Ci tak, kiedyś kobiety musiały rodzić, bo to była ich rola społeczna, biologiczna. Urodziłeś się kobietą, musiałeś szybko wyjść za mąż, znaleźć męża, urodzić, otoczyć się gromadką dzieci. I Twoją rolą było wychowanie tych dzieci. Potem być babcią i ewentualnie pomoc w wychowaniu wnuków. No teraz świat się tak bardzo zmienił, że kobiety przede wszystkim dostały możliwość decydowania, czy one tego chcą. One nie muszą, one mogą podjąć decyzję. I teraz jest mnóstwo czynników, które na te decyzje wpływają. Biologicznie jest tak, że organizm kobiety nie będzie chciał mieć dziecka, jeżeli ta kobieta nie czuje się bezpiecznie. Jeżeli kobieta jest zestresowana, nie wiem, bardzo się czegoś boi, jest wojna, ma stresy, ma lęki, jest niedożywiona, na przykład ma anoreksję, bardzo intensywny jakiś ma wysiłek fizyczny, to widzimy u sportowczyń, wtedy cykl owulacyjny, cykl menstruacyjny się zaburza, nie ma jajeczkowania i taka kobieta nie zachodzi w ciążę, bo natura widzi, że to nie jest moment, ta kobieta nie jest bezpieczna, nie czuje się czy to psychicznie, czy fizycznie bezpiecznie i blokuje możliwość zajścia w ciążę. Teraz widzimy coś takiego na poziomie decyzyjności, że kobiety same często to blokują, bo uważają, że z jakiegoś powodu nie są na to gotowe, czy nie czują się bezpiecznie, czy to jest kwestia osobista, czy kwestia taka bardziej systemowa, czy to jest kwestia ekonomiczna, czy brak mieszkania, brak pieniędzy, brak partnera. Chęć realizacji własnych marzeń i planów. Mnóstwo jest tych elementów i jeszcze kilka lat temu myśmy to tak bardzo upraszczali, bo dopiero tak naprawdę to od kilku lat zdaliśmy sobie sprawę, jak bardzo ta demografia się zmieniła, jak bardzo spadła dzietność. I myśmy za to początkowo obciążali zmiany, no bo to na pewno też jest ważny element, zmiany w naszym prawodawstwie, to, że kobiety straciły, no nie mają poczucia bezpieczeństwa w systemie, który nie zapewnia im wsparcia w sytuacji patologicznej ciąży, problemów z ciążą, że one się boją, czy system zdrowia będzie się zajmował nimi, czy nienarodzonym dzieckiem, płodem i tak dalej. O tym chciałam z tobą bardzo. Wszystko to się do tego składa, tak? Bardzo chciałam o tym z tobą porozmawiać. Może zacznijmy od tego systemu, bo oczywiście każda z nas ma swoje własne powody, czy decyduje się na macierzyństwo, czy nie, ale na takim poziomie systemowym. Czytałam, jak przygotowywałam się do rozmowy z tobą, że powiedziałaś, że bardzo często pacjentki mówią ci, że się boją. Czy ten wyrok, tak zwany Trybunału Konstytucyjnego, no, który bez wątpienia ograniczył prawa kobiet drastycznie, czy ty widzisz zmianę podejścia w gabinetach? Tak, oczywiście. Ten wyrok spowodował totalne zamrożenie w ogóle chęci jakiekolwiek myślenia o macierzyństwie. To było coś, co spowodowało, że na kobiety padł blady strach, bo naprawdę zdały sobie sprawę z tego, że w momencie zajścia w ciążę one tracą prawo decydowania o sobie, bo nagle stają się inkubatorem na ciążę, na dziecko, nieważne czy to dziecko jest zdrowe, czy jest jakimś mocno uszkodzoną istotą, która nie ma w ogóle szans na przeżycie. Nagle okazuje się, że w tym systemie od momentu poczęcia ona schodzi na drugi plan i system prawny, polityczny niestety, który tutaj decydujący miał wpływ po tej ustawie, zdecydował, że przede wszystkim koncentrujemy się na tym dziecku. Ona jest mniej ważna. No i mieliśmy tego efekty. Kobiety umierały w szpitalach, więc był taki moment, ten pierwszy rok, dwa, że na kobiety naprawdę padł blady strach. I naprawdę kobiety zaczęły, nawet te, które chciały, a nie jest ich dużo, te, które chciały zachodzić w ciążę, zaczęły odkładać te decyzje, bo się panicznie bały. Teraz już to troszkę osłabło, bo minął pewien czas. No oczywiście myśmy się jakoś wszyscy do tego przystosowali, no bo, że tak powiem, jest takie powiedzenie, jak znalazłeś się w D, to zaczynasz się powoli w niej urządzać, tak? No więc zaczęliśmy się urządzać w tym skrajnie fatalnym dla kobiet systemie prawnym. No nie ukrywam, że dzięki zmianom, które się dokonały w ostatnich latach, po zmianie władzy, gdzie mimo tego, że nie wycofano tego fatalnego prawa antyaborcyjnego, ale spowodowano, że no, pojawiły się luki takie, wytyczne czy możliwości się dla wytyczne? Prokuratorów, prawda? Tak. I dla, przez samo Ministerstwo Zdrowia chyba też wysłane do szpitali. Tak, no te wytyczne, które po prostu wskazały na to, że zdrowie psychiczne matki jest tak samo ważne jak zdrowie i na każdym innym, w każdym innym aspekcie. I kobiety, które tak naprawdę głównie to chodzi tutaj o kobiety, które mierzą się z sytuacją letalnej wady u swojego dziecka, bardzo ciężkiej, nieuleczalnej choroby. Te kobiety, to jest u nich naturalna sytuacja, że one mają głęboki stres. One po prostu to bardzo przeżywają. To jest naprawdę obciążenie psychiki i są takie kobiety, które z tego powodu mają myśli samobójcze i to jest naprawdę niebezpieczne dla ich zdrowia psychicznego. Ja używam słowa luka, no bo dzięki temu, że te opinie psychiatryczne zaczęły być wreszcie respektowane, dzięki temu rozporządzeniu ministra zdrowia, pojawiła się możliwość, żeby tym kobietom pomóc. No bo nie można nie brać pod uwagę zdrowia psychicznego, kiedy definicja zdrowia jest jasna. Zdrowie człowieka to zdrowie fizyczne i psychiczne i niejednokrotnie to psychiczne jest tak naprawdę no, o wiele ważniejsze, no bo zdrowe ciało, jeżeli psychika nasza jest chora, to no, nie daje nam szczęścia i zdrowia, tak? Czytałam w tych wywiadach z tobą o takich właśnie trudnych sytuacjach, kiedy robisz takie badanie i widzisz, nie wiem, że na przykład dziecko nie ma głowy albo że te wady są bardzo daleko idące. Zastanawiam się, jak się o tym rozmawia z taką pacjentką, też w kontekście właśnie tych trudnych zmian, prawda? No bo kiedyś może było łatwiej, bo były jakieś możliwości prawne, a teraz jeszcze dochodzi właśnie ten trochę taki właśnie ta luka, nie? Czyli musimy gdzieś wśliznąć się w jakąś lukę pomiędzy jednym przepisem a drugim, żeby ją uratować, często uratować jej życie. To zawsze były najtrudniejsze rozmowy w mojej pracy. Zawsze to były rozmowy, które były ogromnym wyzwaniem, bo każda pacjentka jest inna, każda kobieta, każda para, bo to często są rozmowy z dwojgiem ludzi. I one zaczynają się od tego, że najpierw my coś widzimy podczas badania USG i no, to już jest taki moment, kiedy, powiem szczerze, mnie ciarki przechodzą po plecach, bo ja wiem, że muszę tym rodzicom za chwilę przekazać taką informację i oni są na to oczywiście kompletnie nieprzygotowani, no, bo nikt nie jest przygotowany. Każdy uważa, że, a już zwłaszcza osoby, które się przygotowały do ciąży, planowały, wszystko mają przygotowane, brały witaminy, dbały o siebie i tak dalej. I nagle grom z jasnego nieba jest wada płodu i to bardzo ciężka. Więc ta rozmowa tak naprawdę za każdym razem wygląda trochę inaczej, bo to zależy od tego, no, z kim ja rozmawiam. Muszę to dostosować, bo ja nie mogę tego powiedzieć tak po prostu, żeby ci ludzie nie doznali jakiegoś szoku. czasami to nawet się rozkłada na kilka spotkań, że to stopniowo mówię, wiecie państwo, tu jest jakieś takie podejrzenie, umówmy się, za kilka dni jeszcze potwierdzimy, bo naprawdę też muszę mieć pewność, bo to nie są żarty. Powiem tak, ludzie bardzo różnie reagują w takich sytuacjach. Są ludzie tacy zadaniowi, którzy no, szybko rozumieją, że to nie jest ich wina, bo to jest podstawowa rzecz, to jest niczyja wina, to jest po prostu biologia. Biologia jest taka, że 50% zapłodnionych komórek jajowych rozwija się nieprawidłowo. W większości przypadków my o tym nie wiemy i jesteśmy szczęśliwi, bo nie wiemy. No ale czasem jest tak, że to po prostu się tak wydarza i oni to przyjmują, jakoś raz sobie z tym radzą i idą dalej. Ale są ludzie, których to totalnie po prostu rozwala, że oni, kobiety, mężczyźni, to po prostu rujnuje ich życie. No i ja jestem taką osobą, która musi w tym wszystkim towarzyszyć, jakoś im ułatwić i pomóc. Bezpośrednio po wejściu tego nowego prawa, czyli tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, no było rzeczywiście dramatycznie, bo myśmy kompletnie nie wiedzieli, co mamy z takimi ludźmi robić i dzięki A prokuratura chuchała wtedy w szyję, bo jednak sygnał był taki, że wszystkie takie przypadki będą absolutnie ścigane do spodu. No jednak taka była atmosfera. Ale teraz jest inaczej pewnie. Tak, teraz troszkę się czujemy bezpieczniej. Wtedy to było naprawdę przerażające dla nas wszystkich. No jednak ja mam trójkę dzieci, nie chciałabym siedzieć w więzieniu z powodu tego, że chciałam komuś pomóc. Tak? Uratować życie. Tak, często. Niejednokrotnie uratować życie. No więc powiem tak, że gdyby nie było organizacji pomocy, różnych takich właśnie fundacji, gdzie te pacjentki mogliśmy kierować, podpowiadać im, no to ja nie wiem, co by się działo z tymi kobietami. No tutaj naprawdę te organizacje odegrały bardzo dużą rolę. No i to, że jesteśmy w Europie, jesteśmy w Unii Europejskiej, że po prostu te kobiety wiedzą, że mogą wyjechać i tam otrzymać pomoc. I jeśli mają pieniądze. No to jest fundamentalna sprawa. Oczywiście ta ustawa uderzyła w najbiedniejsze, w takie kobiety, które są wykluczone i finansowo, i komunikacyjnie, i socjalnie, i tak dalej. No i te dramaty się działy i słyszeliśmy o nich w różnych odsłonach i w różnych wersjach, w różnych szpitalach. No a kobiety z większych miast, bardziej zaradne, oczywiście sobie z tym radziły. Dzisiaj widzę, że dzięki poszanowaniu tej kwestii zagrożenia zdrowia psychicznego, jednak wzrosła liczba kobiet, które są przyjmowane normalnie w państwowych szpitalach, im jest udzielana pomoc taka, jaka powinna być udzielona w sytuacji wady letalnej płodu, zgodna z jej decyzją. I to jakby liczbowo to nawet przypomina tą sytuację, która była sprzed tego wyroku, więc na pewno jest lepiej, ale to nie ma nic wspólnego z tym, jak powinno to wyglądać. A jak powinno wyglądać? Powinno to wyglądać tak, że w sytuacji wad ciężkich, letalnych, kobieta absolutnie powinna być objęta opieką, życzliwością i powinna mieć pełne prawo do podjęcia decyzji. I myśmy powinni jeszcze jej naprawdę ułatwiać to na każdym kroku, bo to jest dla niej bardzo ciężkie przeżycie. To jest akurat grupa kobiet, które chciały być w ciąży, które planowały ciążę, które marzyły o dziecku i one te wady, nieprawidłowości często mają rozpoznawane w zaawansowanej ciąży, często w 20 tygodniu, w połowie ciąży. I to nie są kobiety, które sobie zlekceważyły sprawę, nie stosowały antykoncepcji i wpadły. Tylko to są kobiety, które dotknęły je wielkie nieszczęście. I państwo powinno się nimi zaopiekować, pomóc im jak najszybciej, żeby no, tą sytuację opanować. Zrobić to, co one będą chciały, bo one mogą chcieć taką ciążę donosić, urodzić, pożegnać się z dzieckiem, a mogą chcieć urodzić wcześniej, też się z nim pożegnać, ale po prostu nie narażać siebie, całego otoczenia i często tego dziecka na męczarnię. To jeszcze tak zamykając ten wątek, jest przecież tak, i to pokazują badania na całym świecie, że zakazy aborcji prowadzą jedynie do tego, że rośnie podziemie aborcyjne i że nie ma tutaj praktycznie żadnego badania w krajach europejskich i pozaeuropejskich, które pokazywałoby, że to faktycznie działa. I ten przykład chyba Holandii, który też kiedyś gdzieś przytaczałaś, że tam można tabletkę dzień po kupić w drogerii, spowodował chyba, że tam jest najstabilniej, jeżeli chodzi o kwestie aborcyjne. Więc to też pokazuje, że intencją tego tak zwanego wyroku była po prostu kontrola nad kobietami. Tak, oczywiście. I to w najgorszym wydaniu, bo to jest kontrola nad kobietami, które dotknęło nieszczęście. To nie jest kontrola nad kobietami, które po prostu z różnych przyczyn podejmują taką decyzję, tylko nad tymi akurat, które tej decyzji nie chciały podjąć, którym naprawdę należy współczuć i należy po prostu potraktować je wyjątkowo. Ja ogólnie uważam, że jeżeli chodzi o kwestię antykoncepcji, to ona powinna być bardzo dostępna i powszechna. No, antykoncepcja PO, która jest zupełnie bezpieczna, która w większości krajów rozwiniętych jest dostępna bez recepty, powinna być dostępna bez recepty i jest. Dzięki tym zmianom, które tak. się dokonały u nas w ostatnich troszkę latach. Znowu dzięki Luce, prawda? Czyli dzięki działaniu pani minister Leszczyny, bo przecież prezydent zawetował. Tak, to tak. My musimy naprawdę docenić, ile zmian pozytywnych się dokonało w ostatnich latach, bo ja zauważam, że my jesteśmy takim narodem, że my zawsze znajdziemy powód, żeby narzekać. Jest po prostu malkontenctwo. Wszyscy są niezadowoleni. Za poprzedniego rządu była dramatyczna sytuacja kobiet. Naprawdę były powody do niezadowolenia. Obecnie nie udało się zrobić wszystkiego, ale jednak jest bardzo dużo pozytywnych zmian. No, powróciła refundacja in vitro, jest ta antykoncepcja PO, badania prenatalne dostępne bezpłatnie dla wszystkich kobiet, testy na HPV dostępne bezpłatnie dla wszystkich kobiet, tak jak w całej Europie. Bardzo teraz intensywna praca edukacyjna, jeżeli chodzi o szczepienia HPV, bo oczywiście program rozpoczął się jeszcze za poprzedniego rządu, ale on był kompletnie zamieciony pod dywan. On niby był, ale nikt się nie szczepił, bo nawet nikt nie wiedział. Teraz ten duński, chyba dobrze pamiętam, przykład jest w którymś kraju, to była Dania, wyeliminowano, Dania. Prawda, przez szczepienia. Australia najbardziej. Australia, w Danii tak? była inna sytuacja. W Danii obudziły się ruchy antyszczepionkowe. Mhm. Powstał jakiś taki film, który pokazywał, to było 10 czy 15 lat temu, jakieś tam dziewczynki i tak dalej. I oni mieli wielki problem z takimi właśnie oporem jakichś takich osób, organizacji. To, co my mamy u nas. I oni sobie pięknie z tym poradzili poprzez edukację. Dzisiaj są liderem w Europie, jeżeli chodzi o szczepienia i jeżeli chodzi o zmniejszającą się liczbę raka szyjki macicy. My jesteśmy ciągle przed. My ciągle w tej chwili walczymy z dezinformacją i z ludźmi, którzy tak naprawdę chcą zrobić krzywdę społeczeństwu, bo walczyć ze szczepieniami w dzisiejszych czasach, kiedy mamy bardzo silne dowody na to, że one są bezpieczne, bo szczepienia są od kilkunastu lat. To już nie jest pierwszy rok, tylko 15 rok, czy jeszcze dalszy powszechnych szczepień, gdzie setki milionów dawek zostało podane, wykonane badania światowe na tych, u tych pacjentek, które, i pacjentów, chłopców, którzy byli szczepieni na HPV i okazało się, że szczepionka jest bezpieczna, ale u nas wystarczy otworzyć internet, Facebooka, usłyszy pani zupełnie co innego. Także musimy z tym walczyć. To, co robicie też z Anią Rubik, prawda, z sexed.pl, czyli to jest właśnie kampania, no między innymi, tak, na rzecz właśnie szczepienia HPV. I ja się zaszczepiłam, zresztą no u ciebie w klinice. W każdym wieku się warto zaszczepić. Warto się zaszczepić w każdym wieku. Szkoda, że też nie ma tej edukacji zdrowotnej, prawda, bo rozumiem, że to jest taki też miejsce byłoby, gdzie można rozmawiać już z taką dorastającą młodzieżą o benefitach tej szczepionki, że ona może tym dziewczynom czy chłopakom uratować w przyszłości życie. Tak, tak. Powiem szczerze, że gdyby to ode mnie zależało, ja bym się nikogo nie pytała, po prostu wprowadziłabym edukację zdrowotną, tak jak jest wprowadzona biologia, przysposobienie obronne czy jakieś tam inne rzeczy. Po prostu to jest normalna rzecz. To na te wszystkie rzeczy są dowody naukowe. To jest nauka. To nie jest ideologia i uważam, że nie powinniśmy się nikogo pytać, czy my mamy naukę wprowadzać do szkół, bo ja tak napisałam w jednym ze swoich tekstów na Facebooku, no jak zaczniemy się tak każdego o wszystko pytać, zawsze będą przeciwnicy i zawsze będą oponenci. Jak dojdzie do tego, że my będziemy się pytać, czy my możemy mówić o teorii Darwina, czy o teorii stworzenia świata. No naprawdę, to nie powinno podlegać dyskusjom. No ale ktoś już niestety otworzył puszkę Pandory i się to rozlało. Tak, zupełnie ten, niepotrzebnie. Ten mit na temat szczepionek, a że powodują autyzm, a że szczepionki covidowe powodują też śmierć, a że szczepionki HPV też pewnie coś zdaniem tych antyszczepionkowców ból powodują. Ramienia. Tak, ból szczepionki ramienia. HPV tak, powodują ból ramienia, to ale jest no nie udowodnione. Tak bardzo duże, bo i że kilkoro nastolatków zemdlało. Mój syn, jak mu pobierałam też krew, mdleje. Też zemdlał, bo to jest niestety tak, się tak. zdarza. Tak, rzeczywiście ta walka z dezinformacją, no na każdym poziomie rzeczywiście powinna być, to się dzieje, powoli to się dzieje, ale jeszcze jesteśmy, tak jak sama powiedziałaś, bardzo daleko. I jeszcze do tego etapu, bo już wiemy, że te badania prenatalne, one się jakoś się polepszyły, bo one są po prostu dostępne. Wcześniej tak nie było. Bardzo się to polepszyło. Wcześniej było tak, jeszcze ponad 2 lata temu, bo to od 2 lat mamy, że badania prenatalne, czyli taka to jest standardowa ocena prawidłowości rozwoju ciąży, tak naprawdę. naprawdę, że one były dla kobiet po 35 tak. roku życia. Czyli wszystkie młodsze kobiety skazujemy na to, że one będą rodzić chore dzieci, no bo przecież nie ma możliwości przerwania ciąży, więc no to po prostu absurd goni absurd. Powiem, że jeżeli chodzi o na przykład bardzo młode kobiety, to częstość wad rozwojowych jest tylko niewiele mniejsza niż u kobiet po 40 roku życia, tylko są to innego typu wady. Tam u starszych wady genetyczne, a u młodszych pewnego typu wady anatomiczne. No jak my możemy wymyśleć taką bzdurę? Wiadomo, że tak jak no, idzie pani zrobić USG piersi, prawda, no to badamy piersi, czy są zdrowe. Tak samo, jeżeli kobieta jest w ciąży, badamy, czy zdrowy jest płód. I to nie zależy od wieku, bo u każdej osoby może się niestety zdarzyć, bo taka jest biologia. Pewne rzeczy są częstsze, ale to nie znaczy, że po prostu wiek usprawiedliwia i zwalnia od chorób. Tak nie jest. I one są teraz dostępne, rozumiem, bezpłatnie dla kobiet? Każda kobieta ciężarna ma możliwość wykonania bezpłatnie i widzę, że to jest wykonywane. To działa, bo my oczywiście też pracujemy w różnych placówkach, większość ginekologów i w szpitalach, i w prywatnych gabinetach i widzimy, że pacjentki robią te badania w szpitalach, w przychodniach i naprawdę to jest bardzo dobrze, bo też tam pracują wyszkoleni lekarze. Mamy w tej chwili naprawdę dobrą kadrę. My jesteśmy absolutnie w topie Europy, jeżeli chodzi o wyszkolenie specjalistów, którzy się szkolą w Londynie, w Barcelonie. I ja też jestem osobą, która właśnie jest po takich różnych szkoleniach i studiach. I moi koledzy, głównie perinatolodzy, to naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Nasze kobiety pod tym względem uważam, że są bardzo dobrze zaopiekowane. Żeby tylko przyszły i zgłosiły się na te badania. Porozmawiamy trochę o tym etapie już po, czyli wiemy, że ten dostęp do badań jest. Wiemy, że w przypadku wady ciężkiej, nieodwracalnej to też się zmieniło, bo zdrowie psychiczne, rozporządzenie i tak dalej. Ale porozmawiamy trochę o takim temacie, który dla mnie też jest bardzo ważny, czyli o tym, co się dzieje z rodzicami w momencie, kiedy urodzi im się właśnie dziecko z daleko idącą niepełnosprawnością, z jakimiś właśnie takimi wadami. I ja myślę, ale może to też się zmieniło, choć nie znalazłam specjalnie na to śladu, że oni po prostu zostają sami. Tak, że ta obietnica państwa jest pusta. Tak jest. Ja ci powiem, jak to wygląda, bo ja mam kontakt z wieloma takimi rodzinami, dlatego że bardzo wiele moich pacjentek zdecydowało się urodzić chore dzieci, bo ja zawsze swoim pacjentkom dawałam wybór. I powiem tak, oczywiście dużo się zmieniło w ostatnich latach, bo jeżeli chodzi o pomoc finansową, to sytuacja jest diametralnie różna. Ja mam pacjentki, które rodziły 15 lat temu i dostawały 150 zł na niepełnosprawne dziecko. Teraz jest to kwota kilku tysięcy, bezpłatne pieluchy, rzeczywiście no, przedszkola, szkoły i tak dalej. Obiektywnie jest pewnie lepiej, natomiast to, co się nie zmieniło, ci ludzie są osamotnieni, oni są zagubieni, oni nawet nie wiedzą, że są jakieś zmiany, nie wiedzą, że jest jakaś pomoc, nie wiedzą, po co się mają, gdzie mają się zgłosić, żeby tę pomoc uzyskać. Błąkają się po różnych instytucjach, wypełniając kwity, ZUS-y, komisje, co roku udowadniać, że dziecko jest chore, że nie może funkcjonować. Powiem szczerze, że ja mam wrażenie, że to jest tak zorganizowane po to, żeby ci ludzie z tej pomocy nie korzystali, bo jak ktoś jest no, mniej taki zaradny życiowo, gdzieś daleko mieszka, nie stać go, żeby jeździć ciągle do tych urzędów, to on po prostu zagubi się w tym. I niestety mimo tego, że jest lepiej i u wielu moich pacjentek widzę, że one sobie radzą, zwłaszcza jeżeli mieszkają w miastach, mają mężów, nie są same, mają pomoc i jakoś to łatwiej im jest to ogarnąć. Ale generalnie to, jeżeli urodzi się chore dziecko, to trzeba się liczyć z tym, że człowiek zostaje z tym sam, bo pomoc państwa, mamy tę ustawę za życiem, ona polega na tym, że taka rodzina dostaje 4000 i teoretycznie z tego, co słyszałam, że ma nie stać w kolejkach do lekarza, ale wiem, że ludzie o tym w ogóle nie wiedzą, ale coś takiego jest w tej ustawie. I na tym się ta pomoc kończy. Teraz musisz sobie szukać sam, wertować przepisy, dowiadywać się, gdzie się zgłosić, co zrobić, żeby załatwić sobie właśnie jakieś pieniądze, jakiś zasiłek. No na szczęście w tej chwili opiekun dziecka może pracować. To jest ta zmiana, która jest diametralnie po prostu zmieniająca sytuację, bo do tej pory nawet jeżeli taka matka po nocach skręcała długopisy i dostawała za to 100 zł, to już ją wykluczało z możliwości dostania zasiłku na dziecko. No to był totalny absurd, bo te osoby, ci opiekunowie więźniami po prostu w domów nie wychodziły, bo nie stać ich było na opiekunkę. I no, z jakichś tam zasiłków, pomocy czy pensji drugiego małżonka starały się ogarnąć te ogromne wydatki na rehabilitację, na jakieś pomoce, na jakieś sprzęty i tak dalej. Znaczy, powiem tak, na pewno jest zmiana na lepsze, ale no jest nadal dramatyczna sytuacja tych ludzi. Ja słyszę, że w krajach skandynawskich, w momencie, kiedy rodzi się niepełnosprawne dziecko, przyjeżdżają panowie, sprawdzają stan budynku, czy jest odpowiednie piętro, czy jest winda. Jak nie ma, to podobno budowana jest taka winda na zewnątrz, żeby to dziecko mogło sobie zjeżdżać wózkiem. Czy ono ma wózek, czy ono ma możliwość dojazdu na zajęcia. Jak nie, to przyjeżdżają samochodem, zabierają go, przywożą. A u nas rodzic opiekuje się dzieckiem najczęściej non-stop sam, nie ma możliwości wytchnienia. Są jacyś wyznaczeni opiekunowie, ale to jest fikcja. Nie ma asystencji osobistej, na nie którą ma, czekamy. Nie ma, to czekamy, są jakieś bardzo... Są takie osoby, ale nikt ich nie widział, bo ich jest bardzo mało. Głównie są urzędnicy, którzy informują, że nie ma takiej możliwości. No powiem szczerze, trzeba by mieć wielką odwagę, żeby w naszym kraju urodzić chore dziecko. Dlatego no, nikt nie powinien do tego nikogo zmuszać, bo jakie to jest obciążenie, jak to zmienia życie, jak to często kończy tak naprawdę życie tych dorosłych osób, bo już stają się tylko opiekunami do końca życia. Znaczy absolutnie nie można nikomu tego narzucać. Jeżeli ktoś, trzeba rodzicom oczywiście stworzyć warunki jak najlepsze, żeby oni mogli takie dzieci wychowywać, żeby mogli normalnie żyć. Ale też nie, no nie można do tego zmuszać. I też to trafia właśnie w te najmniej uprzywilejowane kobiety, czyli to koło, diabelskie koło się zamyka. Wszystkie te zmiany, tak jak sobie powiedziałyśmy, one właśnie trafiają na te kobiety biedniejsze, z mniejszych może miejscowości, mniej zaradne, często już z innymi dziećmi, często samodzielnie wychowujące. No i tego kręgu nie daje się w ten sposób w ogóle przerwać, no jeżeli nie ma takich rozwiązań systemowych. Tak, no i tutaj wracamy ciągle do edukacji, bo to jest podstawą, bo mówimy o dostępności szczepień, dostępności badań prenatalnych, badań przesiewowych, mammografii, USG i tak dalej, tylko trzeba jeszcze wiedzieć, że coś takiego jest i że trzeba na to się zgłosić, bo my wiemy, że ośrodki różne wysyłają zaproszenia na mammografię i na cytologię i nikt tam nie przychodzi. Program profilaktyczny szczepień nastolatków objął kilkanaście procent grupy docelowej, około 15%, kiedy w krajach rozwiniętych, gdzie jest edukacja i świadomość społeczna, to jest, są grupy rzędu 80-90%. No i podobnie jest, myślę, też z badaniami prenatalnymi. Mamy w tej chwili to wszystko bezpłatne. Są lekarze, ale czy te kobiety z tych małych miejscowości, właśnie gdzieś tam, gdzie no, one są może ciężko pracują, zajęte też wychowaniem starszych dzieci, czy one na te badania pójdą? Jak nie pójdą, to skończy się tym, że niestety mogą urodzić chore dziecko, które można było leczyć prenatalnie. W tej chwili tyle jest możliwości leczenia prenatalnego, naprawdę bardzo dużo. Ale to wszystko, żeby to wykorzystać, trzeba o tym wiedzieć. Słuchaj, ja chciałam cię zapytać jeszcze o taką rzecz. Jak to jest być kobietą w świecie medycyny? Już widziałam ostatnio zapowiedzi takiego materiału w jednej z telewizji o chirurżkach. Gdzie się też, gdzie się, tak, ja jestem tą osobą, która używa właśnie feminatywów. A ja nie. Ale właśnie chodzi o ten wybór. Wiesz, to jest trochę o tym, że nie chcesz, nie używasz. Chcesz, to używasz. Naprawdę nikt nikomu przecież nie, nie każe używać. Ja używam właśnie ten materiał. Tam była taka scena, że ona przyszła do pacjenta i tam opowiedziała mu o operacji, co się będzie działo i kolega, który leżał gdzieś na łóżku obok, inny pacjent, który leżał na łóżku obok, powiedział, poczekaj, co ci powie, jak przyjdzie doktor. Czyli od razu ona została sprowadzona. Ja myślę, że tobie z taką, wiesz, pozycją, którą masz wieloletnią, się to nie zdarza. Tak bym zakładała, że nikt by nie śmiał do pani profesor Dębski. Ale właśnie dzień dobry, zaczynałaś. Dzień dobry, doktora szukam. A, no właśnie, powiedz trochę, jak, to, jak ten świat wygląda, bo chyba ta medycyna jest taka bardzo... I też to wynika z edukacji. Zobaczmy, jak otwieramy te książeczki dla dzieci, prawda? To tu jest zawsze pani pielęgniarka i pan doktor, więc to jest przekazywane gdzieś z pokolenia na pokolenie. No te seriale troszkę to odczarowują, ale jeszcze chyba jesteśmy daleko, co? Wiesz co, z kobietą w medycynie jest tak jak z kobietą w ogóle wszędzie, we wszystkich innych rolach społecznych, zawodowych. Historycznie, no wiadomo, że my miałyśmy gorzej, bo my nie byłyśmy od tego, żeby robić karierę, tylko rodzić dzieci, więc żeby dokonała się taka przemiana, no to oczywiście to było powolnym procesem stopniowym. Ja teraz czytałam niedawno książkę Lekcje chemii, gdzie była wybitna chemiczka, kandydatka na Nobla, chciała zrobić program, chciała w ogóle pracować jako chemiczka, zaproponowano jej stanowisko laborantki. Nawet o tym nie wiedziała, zobaczyła umowę, patrzy, a tam jest laborantka, po czym no, z powodów jakichś zawirowań musiała zrezygnować z tej pracy i chciała, no, zaproponowano jej program w telewizji, okazało się, że ma się przebrać za gospodynię domową i gotować, tak? I ona zobaczyła ten stół z jakimiś kwiatuszkami, jakimiś krówkami i tam biedroneczkami i tak dalej. To wszystko zrzuciła. Mówi, to będzie laboratorium. Ja was nauczę gotować chemicznie i wszystko rozkładała na pierwiastki i zrobiła furorę, bo ona w tym programie uczyła kobiety jakbyś niezależnej i to po prostu było niesamowite. Były lata 50. czy 60. w Stanach, to była rewolucja. No ale tak, dokonała się rewolucja, bo oczywiście nadal jest pewien feudalizm i to wiadomo, i patriarchat taki, że jakieś nawet z przykrością powiem, że wśród kobiet obserwuję, że czasami mówią, no ja to wolę iść do ginekologa mężczyzny. No myślę sobie, kurczę, no co to znaczy kobieta? To znaczy kobieto, że jeżeli ty jesteś prawnikiem, to ja powiem, wie pani co, ja do pani nie pójdę, tylko pójdę do kolegi, bo ja wolę do prawnika mężczyzny. Pójdę, znaczy deprecjonujemy się same. Że... Nie, no to jest fatalne. Jak ja to słyszę od razu, sobie myślę o tej kobiecie, że ona ma jakiś problem z samooceną, bo kobiety często to mają, zaniżają się, prawda, że one nie są wystarczające. To wiemy, bo to jest, ostatnio dużo się o tym mówi, no bo to są zaszłości takie pokoleniowe, pokolenia, nasze matki, babki, one wszystkie były zawsze w cieniu mężczyzn, czy prababki, tak? A my teraz jesteśmy liderkami, więc bardzo duża dokonała się przemiana i to dokonała się tak naprawdę w ciągu naszego życia, mojego życia, bo jak ja zaczynałam to na ginekologii, głównie na położnictwie, było większość mężczyzn. To były takie chłopy z takimi rękami jak bochny chleba. Do odebrania porodu, do tu przycisnąć, tu pociągnąć. Musiał być silny, musiał być autorytetem, rosło, robić wrażenie, rosło i tak dalej. Ja pamiętam moje początki pracy, to moja praca polegała na robieniu, no nie tak bardzo, ale robieniu kawy, kolacji na dyżurach i tak dalej, ale stopniowo zaczęłam panów wyręczać w pracy, no bo okazało się, że sobie całkiem nieźle radzę, co też było pewnym zaskoczeniem, bo tylko dziewczyna, a nagle proszę, odebrałam dziecko 5-kilowe na jednym ze swoich pierwszych dyżurów, gdzie po prostu wszyscy byli w szoku. Ale no też więc powiedziałaś, że cię cały czas wzrusza moment narodzin, o tym też chciałam pogadać, ale dokończ proszę ten wątek. Tak, chciałam powiedzieć, że powiem tak, teraz większość lekarek to są kobiety, większość studentek medycyny to są kobiety i oczywiście jest tak, że nadal we władzach większość to są mężczyźni, jak wystarczy spojrzeć na nasze towarzystwo ginekologów i położników, ale coraz więcej jest kobiet, jest konsultantka położnictwa i ginekologii krajowa, wojewódzka i no to się tak zmienia, że no, nie wiem, czy to wahadło się nie przekręci w drugą stronę i mężczyźni zaczną się nas bać niedługo, bo już powoli pewne takie symptomy można zaobserwować. Musimy tych mężczyzn też doceniać i dbać o to, żeby była równowaga. Ja jestem osobiście przeciwniczką jakichś parytetów, bo uważam, że nie każdy do wszystkiego się nadaje i ja bym nie chciała pracować na przodku z węglem. A może mężczyzna nie chciałby, nie wiem, jakiejś tam, nie wiem, innej pracy. Nie będę tutaj już wchodzić w szczegóły. Każdy z nas powinien mieć wybór i to powinno naprawdę wynikać z kompetencji, a nie z płci. I myślę, że to jest tak naprawdę klucz, żeby mieć możliwość, a można nie skorzystać z tego. Coraz więcej kobiet chce być w domu i gotować. Powiem szczerze, ja na przykład mało gotowałam, bo ja byłam głównie w pracy całe życie na dyżurach i gotowały moje nianie i moja mama w domu. I ja dzisiaj nadrabiam to, bo uważam, że to jest coś pięknego i zazdroszczę tym paniom domu często. Także myślę, że najważniejsza jest wolność wyboru i do tego powinniśmy zmierzać. A nie, też nie do stwarzania jakichś sztucznych podziałów i kryteriów. A uczysz tego studentki? Macie takie rozmowy? Tak. Tak, wiesz co? Tak. Ja bardzo dużo rozmawiam z młodymi lekarzami na tematy takie około medyczne, bo jeżeli chodzi o bycie lekarzem, to oczywiście podstawa to jest wiedza i bycie mądrym, merytorycznym, dobrym, znającym swój fach, ale co najmniej 50% to jest chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Jeżeli tego nie masz, to chociażbyś wszystkie rozumy zjadł, to i tak nikomu nie pomożesz, bo podstawą jest, no ja to widzę, im dłużej pracuję, tym bardziej widzę, ile można zrobić słowem. samą rozmową, wysłuchaniem. Mhm. Dzisiaj jest taki dostęp do internetu, do różnych informacji i sięgają po to osoby, które nie są do tego przygotowane, do tych informacji. No jakie są filmy z operacji, jakieś drastyczne w ogóle rzeczy. Jak ja byłam studentką pierwszego roku, to ja przeżywałam wszystkie choroby po kolei. Ja już miałam gruźlicę, AIDS. To jest podobno takie typowe dla studenta medycyny i teraz studentki. To samo w wersji przyspieszonej mają ludzie, bo na przykład kobieta zachodzi w ciążę i zaczyna czytać ciąża. Boli mnie w lewym boku. No to proszę pani, pęknięcie śledziony, kolka nerkowa, rak nerki, nie wiem, no guz tam jakiś. Nagle spada na nie ogrom informacji i one są do tego nieprzygotowane. One po prostu, kobieta, która zachodzi w ciążę dzisiaj, ona jak zaczyna się interesować tą ciążą, dostaje takie informacje, że ona natychmiast po prostu jest przerażona. Mhm. Przychodzą te przerażone kobiety i często one denerwują tych lekarzy, bo one przychodzą i mówią, no mam to, mam to, mam to. Lekarze tego nie lubią. Ale trzeba to przyjąć, wysłuchać i powiedzieć, proszę pani, niech pani tego nie czyta, ja jestem pani lekarzem. Niech pani mi zaufa i jeżeli ta kobieta naprawdę znajdzie dobrego lekarza, ma z nim dobrą relację i zaufa, to ona jest szczęśliwsza, bo ja jestem od tego, żeby się martwić. Pani jest od tego, żeby się cieszyć. Ja mówię, proszę pani, ja panią bardzo dokładnie zbadałam. Wszystko jest dobrze, niech pani już nic nie czyta. Ja się panią opiekuję, pani dzieckiem, pani może być spokojna. Pani się może zająć przygotowywaniem pokoju, czytaniem książek, relaksacją, ćwiczeniami, a ja się będę zajmować tym, czy dziecko dobrze rośnie, czy są dobre przepływy, czy nie ma infekcji. I błagam, niech to tak wygląda, bo jeżeli my się zamienimy rolami, to no, że ja będę wpisywać ciśnienie, a pani będzie sprawdzać te wyniki, morfologię, strzałki, scrollować i tak dalej, to pani popadnie w nerwicę, a ja w jakąś rutynę i umrę z nudów. No, moją pracą jest naprawdę zajmowanie się tym, żeby wszystko było w porządku i pilnowanie. I ja się na tym znam. Ja na tym spędziłam ponad 20 lat. I to samo moi koledzy. I żaden pacjent, choćby nie wiem, ile rozmawiał z czatem GPT, nie będzie na tym poziomie, dlatego że oprócz suchych informacji potrzebne jest doświadczenie, żeby to przefiltrować, żeby odpowiednio to pozycjonować. No i ta empatia, też nie bez powodu o to zapytałam, no bo ja też widzę w swoim zawodzie, jak ważna jest rozmowa z młodszymi prawnikami, że ten zawód, który oczywiście głównie polega na posługiwaniu się przepisami, nie można go wykonywać bez jakby zrozumienia. Was się nie da zrozumieć. Jeżeli wy nie chcecie, to was się w ogóle nie da zrozumieć no prawników. Mowa prawnicza jest taka, że na przykład ja czytam pismo i nie rozumiem. To jest ciekawe, bo znam polski, ale nie rozumiem. A was się nie da rozczytać. Wiem. To już minęło, bo są e-recepty. No niestety, bo to czasem pozwalało nam ukryć pewne. Ta pacjentka ma, jest nadąsana. No już nie można tego napisać, bo już teraz jest wszystko elektronicznie. Trzeba uważać, tak? To się mówi. Natomiast rzeczywiście jest tak, że i w jednym, i w drugim zawodzie my musimy mieć chęć, żeby człowiek nas zrozumiał. To jest misja. To jest misja. I ja mogę mówić takim językiem, że nikt mnie nie zrozumie, rzucić receptę i następny proszę. I ty też możesz tak zrobić, ale nie robimy tego, bo my chcemy tym ludziom pomóc, bo tak naprawdę to jest istotą naszego zawodu. I ja to chcę przekazać moim studentom i moim też synom, którzy będą lekarzami. I mówię, słuchaj, ty możesz się nauczyć wszystkiego. Jak się nie nauczysz dzisiaj, to nauczysz się później. Natomiast jedną rzecz musisz wiedzieć. Ty jesteś po to, żeby pomóc tym ludziom, żeby oni wyszli od ciebie szczęśliwsi. Ty musisz wysłuchać, bo często my gubimy to, co jest najprostsze. Ty zapytaj pacjentkę, ale po co ona przyszła? Co panią sprowadza? I naprawdę staraj się wysłuchać, bo ona ma ten jeden problem, dla którego ona przyszła, a on nie zawsze jest tak wyeksponowany. Ty dowiedz się i ty postaraj się rozwiązać ten problem ze wszystkich sił, które masz. Naprawdę czasem korzystamy z pomocy specjalistów, kolegów. Ja czasem wykonuję telefony, bo już widzę, że to nie jest ginekologia, że tu potrzebny jest chirurg, że tu potrzebny jest jakiś ortopeda, fizjoterapeuta czy psychiatra. Od razu tej pacjentce mówię, robimy plan. Niech pani pójdzie, zrobi to, to, to. Spotkajmy się za 3 miesiące. Powie mi pani, jaki jest efekt. I wtedy ten człowiek wie, co ma robić. A nie, że ja coś tam zalecam, 2 nospy i pani idzie i nie wraca. Więc zdiagnozuj problem i chciej pomóc. I tak naprawdę to jest wszystko. I tu mam do czynienia z pacjentką, która przyszła. Chciałam z tobą jeszcze chwilę porozmawiać o tej profilaktyce, jak ona jest ważna, bo to też jest audycja zawsze edukacyjna. Też jak się przygotowałam do tej rozmowy z tobą, mówiłaś właśnie, że czasami przy badaniu, no widzisz tak duży guz, powiedziałaś chyba, że wielkości kalafiora i wiesz, że no te szanse są wtedy minimalne. Chciałam, żeby to wybrzmiało. Jak często powinnyśmy się badać? Co powinnyśmy badać? No bo nigdy za dużo o tym rozmowy. Tak, generalna zasada jest taka, że to musi wypływać od nas. My tak byśmy chcieli, żeby nas prowadził ktoś, jakiś NFZ ustalił nam, czy jakiś ktoś SMS-em inny, minister zdrowia, czy jakiś konsultant, tak? Schemat, kiedy mamy gdzie przyjść i tak dalej. I owszem, ten schemat jest lepszy lub gorszy, mniej lub bardziej gdzieś tam do nas te informacje docierają. Tak naprawdę my musimy o naszym zdrowiu myśleć sami i aktywnie korzystać z tego, co jest, bo w tej chwili na przykład, co ja obserwuję, Ministerstwo Zdrowia wymyśla kolejne programy. Zdrowa, świadoma ja, młody jakiś 20-latek, badania 40-latka, mammografia w tym przedziale wiekowym, HPV w tym przedziale wiekowym, kolonoskopia w znieczuleniu po 50 roku życia. Tylko kto o tym wie i kto z tego korzysta? Ludzie nie założyli sobie nawet IKP, swojego konta, w ogóle nie wiedzą. Jakby oni często nie robią tych kroków, ale oczekiwaliby, że samo to do nich w jakiś sposób przyjdzie. No czasem już bardziej nie można. Już jeżeli zaproszenie na cytologię przychodzi jak alert RCB i ktoś się nie zgłasza, no to brakuje tego elementu własnej dobrej woli, tak? Powiem tak, trzeba mieć konto na IKP, trzeba poznać swojego lekarza rodzinnego, aktywnie orientować się, dowiadywać się, jakie są te programy, korzystać z nich, zgłaszać się na wszystkie badania przesiewowe, na wszystkie szczepienia, na wszystkie badania diagnostyczne, USG piersi, mammografia. USG piersi powinno być zrobione co roku. To akurat nie jest objęte refundacją, bo standardem jest badanie mammograficzne między 45 a 74 rokiem życia, no bo to jest jakaś statystyka. No ale doskonale wiemy, że nowotwory piersi zdarzają się też i częściej, więc jeżeli widzimy, że jest jakaś historia w rodzinie, coś się dzieje, to też warto pójść do lekarza, bo program przesiewowy z założenia jest dla osób zdrowych, ale są osoby, które, nie wiem, kobieta coś wyczuwa w piersi, czy matka chorowała, no to powinna pójść do swojego lekarza rodzinnego, do ginekologa i ustalić własną rutynę badań i trzymać się tego, bo jeżeli ona tego nie będzie robić, to kto będzie to za nią tego pilnował? No jest duże ryzyko, że nikt. A choroby wcześniej wykryte w większości przypadków są w pełni uleczalne. Mówię tu o chorobach nowotworowych, ale też o innych chorobach. Rak szyjki macicy dzisiaj to jest choroba, na którą kobiety nie mają prawa umierać. To jest choroba, której tak łatwo można zapobiec, która tak wolno się najczęściej rozwija, że jeżeli my się zaszczepimy i będziemy robić raz na parę lat badania, które są zalecane, czyli test na HPV, no bo mimo tego szczepienia może coś tam być, to my nie mamy prawa na to umrzeć. I jeżeli to się dzieje, to niestety są zaniedbania systemowe. To jest to, że ludzie się nie mieli możliwości, nie zaszczepili, no bo mówimy, to wszystko jest rozłożone w czasie. Kobiety, które dzisiaj umierają, ponad 1000 kobiet rocznie na raka szyjki macicy, to są kobiety, które się powinny 30 lat temu zaszczepić. Bo to są 40-50-letnie kobiety. No one nie miały takiej możliwości, ale teraz już mają możliwości ich córki i one tych córek też nie szczepią. No więc tutaj brakuje tego elementu naszej świadomości, naszej edukacji i naszej chęci dbania o siebie. Nie możemy wszystkiego zrzucić na system. Tak jak przegląd samochodu. No, robimy ten przegląd, nawet jeżeli nie dzwonią do nas z serwisu. My go robimy, bo co? Bo boimy się, że się ten samochód wykrzaczy. Tak? Oraz jest sankcja, czyli w momencie, wiesz, kolizji, jeśli nie masz przeglądu, no to masz nieciekawą sytuację. A nie ma sankcji. Może powinna być za niezrobienie cytologii, za niezrobienie mammografii. No, zapalenie papierosów. Może powinno być, no ja nie wiem, ale no, w jaki sposób ludzi trzeba zmobilizować. Ja uważam, że najbardziej to zrobimy poprzez edukację. Kiedy ludzie się dowiedzą, bo ludzie często nie wiedzą. Rak szyjki macicy, zachorowalność na ten nowotwór i umieralność pokazuje, jak system dba o zdrowie kobiet w danym kraju. W krajach rozwiniętych liczba zgonów, zachorowalność spada. W naszym kraju też spada, ale znacznie wolniej niż by mogła. Ja obserwuję na Facebooku taką grupę kobiet, wsparcia kobiet z rakiem szyjki macicy. No, codziennie tam dołączają nowe, młode dziewczyny i co często, może nie codziennie, umierają, albo też nie widzimy tego, bo one nie piszą, prawda, tylko piszą ich koleżanki. Umierają inne młode dziewczyny. To są często kobiety 30-paroletnie. Więc no, musimy o tym sami myśleć. Zastanawiam się, czy to też nie wynika z tego, no może nie, też kobiety często siebie stawiają na ostatnim miejscu, czyli o, wszystkie to, te... Wiadomo. Ja ostatnio się zorientowałam, to muszę się tobie i państwu przyznać, że 5 razy byłam z psem u weterynarza, bo miał chore ucho, ale przełożyłam USG i nie mogłam się do niego ponownie umówić, czyli jakby te moje potrzeby w tej całej gonitwie, mąż, dziecko, stawiam na ostatnim miejscu. To też chyba tak jest, że my jesteśmy tak przyzwyczajone do tego, że ta nasza potrzeba tak, tylko... jest gdzieś tam na końcu, jak się uda, może znaleźć chwilkę czasu, to na te badania pójdę, co? Tak, tylko że jak ty się rozchorujesz, to potem cała twoja rodzina się zawali. Bo ty jesteś tą osobą, która to wszystko spina, tak jak większość kobiet, że dba o zdrowie swoich facetów, swoich tak, synów, tak, swoich tak, no, córek, rzeczywiście. A o swoje na końcu. No ale no to jest tak, jeżeli my jesteśmy jakimś tam kierowcą, jeżeli my nie będziemy być w stanie prowadzić, no to samochód ulegnie wypadkowi. No, trochę tak jak z tą maską w samolocie, tak? No, że dokładnie. Musimy o siebie zadbać. 2 pytania mam jeszcze do ciebie, bo powoli będziemy kończyć. To może najpierw to takie systemowe. Jakbyś teraz mogła usiąść i rozpisać w Ministerstwie Zdrowia jakieś zmiany. Nie wiem, czy mamy tyle czasu. To co by to było? Obowiązkowa edukacja zdrowotna. Mhm. Bez konsultacji społecznych. Liberalizacja prawa aborcyjnego. Mhm. Czyli danie kobietom wyboru. Automatyczne wsparcie dla rodzin dzieci z niepełnosprawnościami, żeby nie musiały się dobijać o swoje prawa, tylko żeby urzędnicy przyszli do nich, im wszystko przedstawili, dali i prowadzili za rękę. I powiedzmy sobie, że to nie jest jakaś kraina, jakby sytuacja Alicji w Krainie Czarów i marzycielki profesor Dębskiej, tylko jednak jest to standard europejski. To wszystko, co wymieniłaś, nie jest nadmiarowym roszczeniem, tylko to jest dokładnie to, co dzieje się w krajach europejskich, skandynawskich, na świecie, prawda? Tak po prostu powinno być. To teraz, ponieważ zaczęłyśmy od takiego osobistego pytania, to skończmy też na takim osobistym, bo bardzo mnie to też wzruszyło, że powiedziałaś, że ten cud narodzin cały czas cię wzrusza i o tym właśnie jak odbierasz to dziecko, o czym myślisz. No bo po prostu to jest cud. Mhm. Ja się nie mogę nadziwić, jak to się dzieje. Mhm. Naprawdę, bo ja to widzę, to życie widzę od początku, od tych komórek pulsującego, tam jakiegoś takiego punkciku, nie wiadomo czego, bo to ja pokazuję palcem, to jest taka czynność serca, której nie da się w ogóle zmierzyć żadnym aparatem, bo ale już widać, jeszcze zarodka nie widać, już widać to serce bijące. No, nikt nie wie z nas, dlaczego tak się dzieje, bo my możemy wkładać plemnik do komórki jajowej i nic. A w pewnym momencie cyk, coś zaskoczy i jest. No, powiem szczerze, że obserwacja tego rozwijającego się życia od początku do momentu narodzin, a potem dziecka, które przychodzi z rodzicami za rączkę, możliwość uczestniczenia w momencie porodu, narodzin, kiedy czy jest to poród siłami natury, czy jeszcze w ogóle dla mnie super, jak jest to cięcie cesarskie, ja wyjmuję no to dziecko. Wow, dziecko. No to po prostu ja urodziłam, ja mam tyle dzieci, jak mogę matce pokazać, przytulić takie dziecko. Znaczy, to są w ogóle niewyobrażalne emocje, niepowtarzalne i to jest coś, dlaczego ja zdecydowałam się na ten zawód. Ale widzę w nim wiele pięknych momentów. To wcale nie jest tylko macierzyństwo. To też jest dawanie ludziom lepszego życia na co dzień. Kobietom, które już myślą w wieku takim starszym, około czy pomenopauzalnym, które myślą, że wszystko się dla nich skończyło, a nagle są możliwości, żeby pomóc im dobrze się czuć, odzyskać zdrowie, dobrą kondycję, wiarę w to, że wszystko przed nimi i naprawdę wszystko przed nimi. Znaczy, mój zawód jest niesamowity, bo polega na tym, że ja naprawdę mogę robić tyle dobrych rzeczy i to jest praca. I mi ludzie dziękują. Ja mówię, dobra, słuchajcie, no, ale to jest moja praca, autentycznie. No na tym polega. No ja się bardzo cieszę, ale też no już nie przesadzajmy, bo to tak powinno po prostu wyglądać. I profesor Marzena Dębska, bohaterka, lekarka. Można mówić lekarka? Można. Lekarka z misją supermenka w dziedzinie ginekologii i położnictwa i perinatologii. Bardzo ci za rozmowę dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. To była audycja Ludzka Sprawa. Żegnam państwa Sylwia Gregorczyk-Abram. Audycję wydawała Piotrka Masiarak, a realizował Kacper Małczyński. Dziękuję i dobranoc. To była powtórka programu. Nic straconego.